ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة محمد دوی مهیسا شپغشتم سفارا شلم نمبر آیت ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم سورة محمد سورة محمد ويسيو أول إيسك مضمون د جهاد في سبيل الله او دیم إيسك أحواز منافقين او اول إيسك مضمون د جهاد نوچا اول إيسك ختم مسألة توحيد پر تفريق فعالم أنه لا إله إلا الله او دیم إيسك أحواز منافقين دي دينا حالت د منافقين بيانه ويقول الذين آمنوا ويا كسان چې مان وروړې په خپلې باندې لولا نزلت سورۃ ولن بیانږي یو سورۃ چې پای کې حکم د جهاد وی فایزا انزلت سورۃ کدا چې بیانږي یو سورۃ محکمت قطعی چې پای کې حکم د جهاد وی وذکر فی القتال او ذکر کړي شی پای کې حکم د قتال رأيت الذين في قلوبهم مرض يبيني بتا کسان چې پرونو دای کی بیماری دا چې دا چا پړ کی بیماری دا نو تبه پیجن اے پیغمبر چې دا منافق دی رأيت الذين في قلوبهم مرض يبيني بتا کسان چې پرونو دای کی مرض د منافقت ته ينظرون الی نظرا مغشی علیه من الموت ګوري بده پیغمبر الیک اتا تا شانت د کتلو دا کچ بیو شرا غری وی پاغ باند مر اے اداس بدر ته منافق ګوري لکه چې پچا مرګ راشي او سترګې داسې آړې راړې آړې راړې چې منافق له صف وخرا شي د جهاد حکم راشي تکلیف راشي نو دی ودا چې یری ګډر پوک بی لکه سترګې با آلای رالې په واده تکلیف نه زو لاړ بے غم شه زېما دا تر بو تختی پورته وی تا وې واز میدان کې پری نظرن مغشی په شان ددا کسی بیو شراغری با باندې مر وې نه به کاو کنه او څنګه شو تا فاولا لونه چې بالکل دا د توحید مسلوا دا د الله د دین مسلوا زړم به مو دې بلا پسی دا یو صحابه چې په پیغمبر باندې گزار کیږي صحابي مخکې کیږي او پیغمبر بچي او خپل ځان په غشبانې لګي د زمانه کې به امیدا شوو کی طالب بدا شوو کی وای نه پدې کاو مستین شو ته استاد مونږ نه لاړو ته پوښو دې پوښو دا یو صحابه په میدان به ولاړو ماته دې خلکو ایمان معلوم دي هغه پیلې چې اردو وي ایږي پې نشتا ایږي کور نشتا دا نشته نو خلا پرې د تاسو بودوی کې څنګه چې ملما د سوین روغونه منډه کې جوړ پاته تر وټه وي یې نه پرې دا حاصل نه جوړه به کم نه نو وټه پیدا کو نو دې با چې انفاق پچا کې نه یا ساته کم خلکو کې انفاق نه آی کې مثلا نه راځي ها دین آی خلکو نه راځي دادا خلکو کارو چا غیرت مندو امن فقینو اخرج کوونکو په میدان بولارو ينظرون إليك نغز المغشي نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم نلائق دي دي لرادة حالة فأولى لهم يا حلاكت دي دي دي پارا حلاكت دي دي دي پارا يا لائق دي دي سرادة حالة طاعت وقول معروف طاعت الله تابدار دا الله وقول معروف او وینا خیر لهم بهتر دا دیل را فإذا عزم الامر کلاچ مضبوط شیو کار دا جهاد حکم دا جهاد فلو صدق الله لکان خیر لهم کچتر شاوی لویده اللہ تانو و بدا بهتر دیل را دا بدیل را دیل را بهتر را کرشیا خبر کئی خورشیا خو نکئی آسے پخلے و یو پړک نه گئی و دې بوسو لاندې وبوږي واه وا خیر الفکان کار چواش مطابع الزام لگئی دیو داس ری دی آغس ری نا نا لکان خیر اللہم دانو چو ما تی قرآن خود لے رے ما تی دین خود لے رے زما بچو تی خود لے رے داد دی احسان تر مرگ پوری زن شمجو رو رے منگا دا پنج پیر احسان دا شیخ القرآن دا قرآنی تر مرگ پوری احسان نشو رو رے آر تکرا سرا کئی فائی احسان نشو رو رے دا شیخ القرآن چیس آګه سپینه ګیره جواب خاوره کې په دغه انسان یې ورولې شي سو بوله چې منګه کې سا خو دې ګم باغه دعا یادو دا خو په دمل نه مګ حرام چې خپل استادان دې دې دې غیرت ځکه خو نن د خلکو ناغه دین لا ځکه د خلکو ناغه چرچا لاله جذبه لاله ها په دنیا سره موږ مال نه لګو او کو دینو صاحبانو روپۍ راشي نه پښاوه شو نه ورته پکې نه منګه سړی پیدا ها په دنیا باندې موږ سره وختونه لګو وکه قرآن د پاره ګنده زسه ما سټیم نشته فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم هل عسیتم فهل عسیتم اتاقت او توان لری تاسو ان تولیتم فیو ګنده ټیوشن منګه زر روپے ورکو چه ورکو دک چه ورکو استاد ازا سات مبچو سه مهنت کوي خو کچرتا ها د دین د پاره شي ا د قران د پاره شي د مسلې د دین د پاره د کتاب یاره مله پرېدا نه دی وای کنه سړیا سمولا کوم خو بچی نه کوي وی کنه لازم نه دی وای الحمدلله اوس په لازم کو دیغه نه لازم او الحمدلله فضل اوس په لازم کو اوس بخامه ا دې جس تاسو په مملکات ته لږ ترجمه جو قران در یاده سونه ټیم راکا فهل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض آیا توان لری تاسو طاقت لری تاسو ان تفسدو دو فساد کولو فی الارض پزمکه کی و تو قطعو ارحامکم او طاقت لری تاسو دو کٹ کولو دو خپلولی ان تولی تم کچر تواولی دی تاسو کواولی دی دو مسلی دو جهادنا دو دیننا نو طاقت لری چه تاسو با فسادو کئی مانا خام خواب فساد کوئی خام خواب خپل ولی رکوی کتاسو دین نواولی دی ایک جہاد مونکو نو جہاد مونکو دین کار نواولی دی جہاد نواولی دی نو فسادو نبم کوئی زکا چه فساد چه جہاد نکیگی نو فسادو نبم شروع شی مجرم لا سزا نمیلاوی گی داغا سر جہاد نکیگی نو مجرم لبس نو فساد شروع شی خلو علی خوص شی انور مانیم دی اولائک اللذین آتا یا فحلا سیتم آتا قطو توان لرئی تاسو ان تفسدو دو فساد کولو فی الارض پزمکا کی و تو قطعو او دو پری کولو دو خلولی ان تولیتم کوالیان جور شوی تاسو مشران جور شوی تاسو دو ولایت نرے اولائک الولایتو للعرب ایک مشر شوی بادشاہ و ممبر و چرمین شوی نو طاقت لرئی چه فضعاو اے چه مشر و ممبر و چرمین شی نو فسادو نبکی اخ پل بری با مغصی قانون دے بیو بند پتی گی دل اول بطا پسی گرزی کور پا کور نبید شپیر و بازی علا کسا چلے بار ملمانی جدا شی ممبران با اولادی سا کسی مخیطا اے را جیز مون خدا سا خیر نا وقتا و خوزا خیر دیکھنا او چه بیاستا ضروری گاری تا پسی گرزی نو پلانی جیگی آلتا پلانی جیگی آلتا پلانی یره سیب وزګار نه دی سیب وزګار نه دی دا فساد دی قران وای ته خدای لپاره خلکو مشر کړی چې زمنګ سم مسلې زمنګ سکاری نابته زمنګ مس کې کینی او هغه مسله به حل کې پټی کې باندې وروړه ها ته خدای خلکو باندې ته مشر شوی دا ځل سیدلې ته چې دې خلکو اسلام کې دې خلکو نه ته پټی کې نو تبا حساب میدان ته راځي کنه پونځو کس وای وې اول منګ ستړي کې د شپې یو په جوړه فسره خوشي اوس موږ په سګرزو لکه دا منګ کانو یو کو صوبل کو سا یو کو صوبل کو سا پټیږي دا حالت تر دې مخرو قران او مچ کله دی والی شي مشر شنو د خامخه فسادونه کوي فهل عسیتم الا ماشاءالله صدقون دی په کې خی ګین دا ډیر کم خره کې ها اولائک الذین لعنهم الله ذا کسان چې دې کړي الله د خپل رحمت نه فَأَصَمَّوا وَمَا أَبْصَارَهُمْ رولندی کری آفا سمم نکان کری دی لرا وَمَا أَبْصَارَهُمْ اولندی کری دی سترگی دا غیم افلا یتدبرون القرآن آیا دی ول سوچنو کې په قران کې اما علا قلوبنا فالها یزنون تتالی والی شوی دی ان الذين ارتدوا على ادبارهم بشكا کسان چې واپس په خپل کوندو په خپل شاګانو د دین مې بعد ما پس ځاګنا چې کار شو هغه ته له دا سنت طریقہ الشیطان سول لهم شیطان خیسته کړی دی د پاره بد عملونه و عمل لهم امیدون ورکړي دی لرا ذالک دا دی وجنا بیانو بشک دی قالوا للذین کسانو ته چې بد ګڼلیا قانون چراله گله الله سنطيعكم في بعض الامر زرم با زابدارو کوشتاسو تو بازو کارونو کې د جهاد ته ونوزو والله يعلم اسرارهم الله پويږي پاپټو میټونګونو د دیوانه الله پويږي پاپټو رازونو داګه چې کم کم پټ میټونګونه کې ستا خلاف پټ میټونګونه کول یوزل ها یو کس ډیر بدلې جو خزولا ها او دیر ناکارا می الله انی مغلوب فانتسل ما بدلتے والے ماوری دی آیا خبری میٹنگ شورو انو آگا دیر بدلے جو خوزل می خدای ما بدلتے والے اب تا تیر نواب پاگا اللہ دا سی مصیبت مبتلا کر دا سی مصیبت کے گیر شر گاری کیمو سے چلے ویر فلانی زیر زمان دا بیماری دا ما انشاءاللہ انی مغلوب فانتسل کرا گلے کے خیر او چې میا د وکړې دنیا راوخت دروازه د مکه ته کولا شو الله دې غیرتی بادشاہ دی الله وي ز تخپل کار جاری ساته ز وینم الله یعلم اسرارهم الله پویږي په پټو میټونګونو دا غي باندې پکې فیزا توفتهم الملائکه یذربون وجوههم وادبارهم دا حالت د منافقینو سرنګ حالت به وی کله چې وفات کړي د فرشته یذربون وجوههم شوهب مخونه داغه واد بارهم شاګان داغه یعنی په کم حالت کې بدا کافر او عمر کېږي چې فرشته بوله مخونه او شاګان ټکې اوای بوتا عذو اوسکه عذاب ها ها هري ته سوزون کې دازک بدا عذاب بی انهم دازکا بی انهم بشکد اتبعو ما اسخط الله دیتا بیشیو دا غصو چه غصه کرده والله دیتا آغس استابی داری کرده چا اللہ پاغی غصه کرده اللہ پی خفه کرده اسم دا حق پرستو پا بدنامی دا حق پرستو پا نافرمانی دا حق پرستو پا دن اوری دو روزان پویو کولو اللہ پا دی خفه کرده اور آغی علم دی بیان ننکی درسو ننکی دا آغی تعییدو کا دا آغی تعاونو کا دا آغی پرستو کا تو دا آغی مرستا نکی تعییدی نکی نو قرآن کے نو آغی اقبل کار پری دی کن نو چکار پرید درسو نباتو شو عرص پروام ختم شو بیا نا آغی کلک کا مضبوط کا پشارده بور کا لاس پر کیر تعاونو کا و تعاونو علی البر و تقوا او کتام او بلم زم دا آغا پس اون خلنو پس آر سب ذالک واجزتا بدارم خدمت داری قوم تاون بدا سر قوم پریر ایس پروا نشتا دادی وجنا بیشک دی تا بیشیو دا کتاب چوی دا غصر چو غصر کرے واللہ وکرهو رزوانهو او بد کرنے و دی دا اللہ رضا منتیا گورا دی دا اللہ رضا کی دل بدو کرنل چو پکم سی اللہ رضا کی دل فا احبت آمالهم زکا الدنیا ملعونت و ملعون ما فیها إلا ما والاه أو إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم دنیا ټول فلانت دا سچ دنیا کې دا ټول فلانت دي ملعون دي هو ذکر چ سود الله ذکر کې مشغول دی الله په کتاب کې ذکر الله دا الله کتاب یا چې دا الله سره تعلق دی یا عالم دی یا متعلم دی نو دا بچ دی د لعنت ټول خلق فلانت کې ګیر دی دوکا کم حالتون نجول لی بار دوتو شان نشتا وکریو دا خو شکر دی چې زمان تعلق دی جمعات سره دی لک تعلق زمان باہر پیدا شي قسم پخده دنیا زمان دارن بد دل شی او سو اگن نکی گیا غم دا سی حالات دینو خام خواب اس جنجال جوڑی چا سر بٹل کے گی سکار بکے نو آئی کم دنی پری خرد وکره رضوانه فاحب چه خلق سم معاملات سار کی دلا سم معاملات دلا سی وکریو رضوانهو او بد گن لده دا اللہ رضا منتی آفا احبت عمالهم نو برباد کری اللہ دا غی عملونا دا دی صورت پاول کم ذکر شیو اللذین ازول اللذین کفرو وصدو عن سبیل اللہ ازول اعمالهم ان بیا نه هم یاد کیم ویلو اتم کیم ویلو بتا صلیهم وازل اعمالهم نه هم کیم ویلو فاحبط اعمالهم ځارنګ بیا ویلو آیات نمبر 32 کې وسيحبط اعمالهم او 28 آیات کیم ویلو فاحبط اعمالهم بار بار دې صورت کې وایي کې خلاف دې وکړو نو عمل دې برباد دې عمل دې برباد دې عمل دې برباد دې دا مواج زهو ډیر نا وکړو رضوانه فابتا مالهم ام حسب الذين زجر بیا ورکه آیا خیال ګمان کې آ کسان چې پړو دای کی مرض د منافقت الله یخرج الله اغانم چې چروبن بس الله کینو دا غیل را حسدونو دا غیل را ولو نشاء لاریناکهم فلا عرفتهم بسیماهم که خو غشې وې زمنګا وګوره یو سره بقتل کی غلط کار وو کی اغل ازه ورکی په خپل بیٹک کی کور کی بوسوسیږي لس به وجودی او ځان ته ساتي نانو جوړل کېګا ظالمي ظالم مزید ورکو او که یو سره د دین کار کوي نو هغه په جمعات کې زینو قران او الله والا خلق چې د قران تعلیم ورکه د الله د دین دعوت پېښ کوي اغلا زیم نو ورکه او تعاون هم نه کوي او چې څوک قتلونه وکي او تاو طریقي آپس زوري وي راځه مالا نتا زما دې نه سوب بوجو الله زم ور کوي په میاشتو کولنی ساتي خوراک مور کوي کپړې مول وینځي هر کس متاونه کوي وتعاون وعلى البر والتقوى ولا تعاون ولا اسم ولا عدوان خبر ورته ان صلحا كظالما او مظلوم خبر وقیم مسلمانان ولو نشاء والله وكذم فغشيرن بخودل وی تا ته دا منافقان تو کوتو باندې له پیجاندل وی تا د لبی سیما هم په خدای ولا تعرفنهم في لحن القول عامه پیجن به تدل را پاغلب له جذوینا في لحن القول په طریقې د خبرو والله يعلم اعمالكم الله پوي په اعمال استاد باندې ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم خامخا امتحان اخلو من استاسو ترده چخکارکو من مجاهدین استاسو نا خلقو تخکارکو و سابینو سبناک و نبلو و اخبارکم او ظاهرو منگا حالا استاسو اخبار استاسو ان اللذین کفرو و صدو عن سبیل اللہ مشکا کسان چو کفرو کو بنچو دا اللہ دا دن دا اللہ دا کتاب نا و شاقر رسولا خلافو کدر پیغمبر من بعد ما تبين لهم الهدى فزاغنا چخکارش واغیت سنت طریقہ لئی زر اللہ شیئا چری زرن نشی رسول اللہ تا دزرے وسیحبتو اعمالهم عزر دے چه برباد بکی اللہ داغی عملونا ددا سی خلق و عمل برباد دے چه خلاف دو پیغمبر کئی خلاف دا اللہ دا دینو دا اللہ دی کتاب کئی یا ایها الذین آمنوا اے مومنان اطیعوا الله و اطیعوا الرسول تابعداریو کی دا الله او پیغمبر ولا تبطلوا اعمالکم مباطل و اخبل اعمال خلاف د پیغمبر ولې چې خلاف د پیغمبر دی او ګنا عمل دی تباہ و برباد شو ان الذین کفروا مشرک دانو جدا مشرک دی بدعتی دی بریلی دی شک دی بالا بس هر څه دی کلمه کو مسلمان دی حبسی مسکیگی نکیگی دا قرآن وی دا اغا عمل برباد دی چه خلافی ہو پر نو چه عمل دا اغا برباد دی نستا عمل سنگ سیشا دا اغا خپلا منزو نشو جنازه او نشو دی پا خپلا جنازه آسوک مکی کئی دا خپل لورو دا خپلی خزی و دا خپلا اولاد پا جنازه چه دا اغا خپلا نکبلیگی نستا او سر پسی دا کم نه بی جنازه خاخ کر گورا دری قسما مل اللہ دی آیات کی ذکر کرے یو کفرو دویم صدو عن سبیل الله او دویم شاق الرسول چې زما د دین نه خلق بن کو زما د پیغمبر خلاف یو کو چې خو ته پته ولګی دا نو الله وی عمل بوله ز برباد کم وګړه د سنتو نه پس په جما دعا پیغمبر کړی دی چې کوي نو نه چې دا عمل کوي نو عمل برباد دی دا جنازه برباد ده دا هر قسمه عمل برباد دی په جنازه یو داخلي لوي سړی دی خلک دې سي پتونو کې اول راول راکې چې معتبر ده دا یو چنه په ودروا یو لول په ودروا تا ته معلوم ده زندار ده متقی ده پرهیزګار ده حرام خور نه ده الست بس دا ودا به جنازه بس اسم نشته دا به نکاح تلی دا به دا کې خلک نن سبا څه پسیږي شورت پسیږي زما جنازه غدلو علامه سره کستا په نظر علامه ده الله بلې سبي شي انده وسيهبطوا اعمالهم اهل القران يدعى عظيما في ملكوت السماوات قران والا خلق بر اسمانو کې لوی خلق بلېږي دیاغه خلق راولي چې نه صد او ټول عمر کې قران راغسته اسی بنوم ده علامه بي نور ده قران نه خبر ده نه ده سنت نه خبر ده نه توحید نه خبر ده اتيو الله تابعدارو کې ده الله تابعدارو کې ده پیغمبر والا تبدلوا مالكم اما باطل او اقبلا مال خلاف دو سنتو ان اللذین کفر بیاوی بشکا کسان چو کفر او کوستدو وان سبی اللہ او بنشو دا اللہ دلار دا اللہ دی کتابنا سمماتو بیامنو شو بدا حالت دو کفر کی وهم کفار حالان کیوری کفار ولی اغفیر اللہ چر بخنبو نکی اللہ دیتا اگورا لن رو رے لن پا دا تاکید دے لن پا دا تابید دے چره زدا خلقو ته بخنانو کو ما چې کفر یو کا چې دماده کتاب نه خلق کم ځای راځي درس ته چا مړه مړه خداوي داوي منه کوي چې کم کسې منه کده درس د قران نه هغه پسې ګوري مونږ نه کې هغه پسې جنازه و نه کې ځکه دا هغه عمل برباد دي هغه تعالی چره بخنانه کوي فلا یغفر الله لهم وا چر سے زغن قران نہ کنا غدا کی دوا بس ولک استا بارک رسول محمد کی دو آیاتن ری و یودا صدوان سبیل اللہ و صدوان سبیل نو سیحبط اعمالهم فلن یغفر الله اعمالهم لهم ایو لمبی آیات کرے الذین کفروا صدوان سبیل اللہ از والله اعمال محمد کی واسطہ و بارک تری زلا آیات راغلے رے ریزه دا خبر کزان تو خود قرآن رو را خلق منه که ده مولی سیم ننه منه که ده قرآن خو منگ ده قرآن خی توحید مسئله غیر منگ ده غیر منه که نستا عمل منه ده تا بخشش منه ده فلا تهنو و تدعو موخ بیوایو که یوی کدوی الحمدلله منگ رسای اللہ کئی مخلوق تا فلا تهنو وقتی را تا یو کس جنگری که میلاو شو بیدم پمند داره جوسی رو رو شربتی رو رو وستا درس ما سال رو مره لیه مازه کن کرای کنه ما باشمانو تا ناستو ماوی زد دکان تزم پا دست دیر مزیدار پا دست طریقه چه پا آنفای میسو کوئی اوی زمان باشمانو دونه قرآن زکر زمان گزدکر که ناسی من دیر مسائل ستا نزدکو پا دست طریقه وی چه آغا آنفا همی او دو طول زمان زکی دا خلقو که چه جذبهی خلق زدکر اونگی دی شوق شتا خوچه تا چاو دستی کار کری فلا تینو و ده و سبو لا خبر نده کدو یه رشتا درس خمک دا پتا نشتا رو فلا تینو و تدعو الى السلمی لرلو خلقو فیده و آغاز دا پتا نشتا فلا تینو و تدعو الى السلمی فلا تینو مسستگی و تدعو مرا وار خلق الى السلمی صلحی تا چاوی صلحانو کو لکا صلح الزنیم اغه باندې خپل وایو دا کې کافر سلحانه کې توسل هم کوا وان تم الاعلون جه بتا سوچت الله فضل بار کې الله ما کوم سرستا سنره په بار د علم او د قول صدا وليت لكم اعمالكم چر برباد بني کې الله تاسو عملنا عمل چې الله د چانه برباد دنیا کې د خلق لګیا د کارونه کې څوک دوغان کوي څوک جواران او څوک سبزاني کوي ار چاہتا اللہ دا غی مناسب اغلا سمرا اڑکی کنا اڑکی نو که چاہ دا عملو کو نو چرے اللہ دا چاہ عمل نبر بادے خوچ یا قدر دی گورے سی دا جا پتے دی گورے سی پتے دی خپلی یا پی جا رہی کتا پدی پتی کی کرواندہو کی خپ زلو شوی تا چاہ رہا ہوستا یا نستا دے نا ہوتا بارے نو چستا کی دا گندہی نو کتا خواہ عملو کی رتا بارے پشان دا پتی دا جے داد دے پوشی ها دا پټه هو نه دا پټه هو زماره لګیا دې پکې بیا لګانو نو خان دي انما الحیات الدنیا چارې ژوند دنیا حال خوشاله الک تکبیر الله پوت شو تکبیر الله ورو کې خدا چلو شو الک عقیده نه مل عقیده څنګه انما الحیات الدنیا سره دا شکر الک زیادتونو باندې الناس ته نظر د غیر الله خوري شکرانه راولې او قران داغه په باره کې اټه فیصله کړی دا چې زه چره مشرک ته بخننه کوما چې دا الله سره د مخلوق برخدار کړه د الله په صفاتونو کې ځکه ته خدای رو په نوم نظر پیش کې منخ تور کې محرم وګړه محرم کې سری داغه په نومونو باندې ځان وجني داغه په نومونو باندې شربتونه ورګي شربتونه به اور کړه دا شربتونه بځه بځه دي عام خلکوم ځکړه کړي دا ځان ته مسلمانو به شربتونه جمعه ته مخه دی به شربتونه خلکونه اس کې واقع کړي واپس سخت روجه کې مینه کې تاج جک شربت نه وروړي اما باندې او څه کم دین او یو ها چاته شربت کې خوشی اور سب سے عذاب ثابت ہے کہ اپنے خور کے ہم کو نہ ہاؤ سرا بل کال جمع ہم شروع را سلو قیدی را تھا ما خدا نے بھی جانا یو جمع ہو ما دوی صبح سے بولو کہ شربت اس کا بزب تک ایشو ما ہو خیال لو اور لو دوی سکے میں ادا ہو محرم دے میں ما دو محرم پتہ نہیں شتے ادا ہو لگم یاشتا بس دا حالت دے وینا منگ دا حسن و حسین دا غیر کری دی دا غیر پنو شربتو نے کری دی آئی فاگلہ داوی زمسلمانی سری خیراتونه کې په دې وختونو کې ودان نور وختونو د خیراتونو نو ته د حسن او حسین خبره مانی حسن او حسین خبره خو نه مانی او باغې نوم شي ځان شي دی دغه په نوم باندې او دغه باندې ځان په پندې کې یو دا ماتمونو شروع لري کنه ماتم کې اخر دې بچی درکه چې د حسن په نوم باندې سکما حلال کو هغه هغه لالاو خزه زراح کو وی ولی وزای اختای آوازی بچی خونه دی او زمام دی خاون خزی دوی چارو خوصه دی وکی زنزرون و مرسره و چلی مرسره وی موکو گره بیا با خپای خزی دوی وی نی خپا کهگی وی موکو بیا با خپای وی نی خپا کهگی وی بنامی حسین زانی علال که اوین زمانی چارو خورسره وی بنامی حسین زخپل نام پو نمد حسین معنی زبا کن کتا دمانه بچی خواه دا حالت دی نمولا ویش دان نزد غیر الله حرام دی صدقات کړي نه بس حاجو کوي عمره کوي خیراتونه په پاره هڅه سو بیان کوي نو زیاد شرګردي او دا سختي او دا دغه کې انما الحیات الدنیا بشک جند دنیا ټوکه او بسری او کتا سو یقینو کو ځان بشک د سستینه یو ته کوم جوړ کوم درب کی تاسو باندې د اعمال تاسو ولا يسالکم اموالکم انو غواړي تاسو نه الله اعمال تاسو تاسو نه الله ټول مال نه غواړي خو سیسه خبر کړه اګه ته تعالی والے به خيو روپې نور کې بچا ګچې هم نس کې بچاو بم نس کې بچا شربت هم نس کې نه نه نه نه کم سے کم د خپل وس مناسب خرچا وکه ایس الکموها کا والی دا مال تاسو نه الله ټول نو یو فیحفقوم نو بونز او زول گئی پتا سو زور به وګ دي شبو ټول مال ورکا وسونه ایثار کړي شنه مې ایثار کا زکات کې لسمه ایثار کا اوس کاله ټول ما ورګه فیحفقوم او زورو لګي پتا سو چې خامخا به اور کوي نو تب خلو تاسو به الله بخل کړي د چې دروځه کې اصول په چن ورګي هغه په زوس یو دې شل بل دې دې بل دې نو به کوي کوي کوي کوي چې به کې ګډه فروتي لسه پیسه به ورګي خلکو ته یو راغې مخلوق ورپسې وو وې استاد دې خلکو نه مخلاص کړه ما څنګه لوي دا خلک را پسې کته لاس کې نیول و مې زکات غواړي مې جمعه ته پاشه ما دا کار وکړ ما ته ځان کې خلکو ځان خیره مدر پسې دې کسې مس پې منډې وي خاصه پسې به غیرت مې مې زکات دې خلکو ور کوي دا کار تاسو شروع کړو دین سپکې ادا تا خلک معلوم نه مې ته دا شه زموږ د جمعه کې څو را کسان دي هغه له ور کوي کله څوک نه خبر هم نشي غریب ته دا شه هغه څوک نه خبر تا اول شي درو کړې غتا او خلکو ته خېټه د پیسې ورکوما او چاله شل او چاله دل چاله بنزور سو پتا کیږي پتا نه کیږي دا زکار پر سن نه دی دا لري کاریا هاو کوم مو ته چاله کا موږ له راکا پسې دې بدل ولګو مسله ښه کسان نه نه کنه کنه کنه کنه کنه دا لري کاری بیا نه کوم نه کیږي بیا وایو پر ازغانکم او باسی کینو تاسو لرا خبر شه تاسو دا کسان چې تاسو دا سرا بلې چې دې پاره چې خاصو کې بلاله د الله کې باز تاسو نه سود چې بخل کوي چا چې بخل کوو نو فإنما يبخلوا عن نفسه یقینا سزا ده بخل په نفس دا چا چې بخل کوي نو سزا ده بخل پاغه ده الله دې بے پروا وانتم الفقراء او تاسو محتاج تاسو غربا محتاج الله تا فاتر کم تیر شیو پنزل لسم آیات کی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے خلقو تا سو ٹول محتاج اللہ تا خلقو کی انبیاء اولیاء ٹول لال ناغا محتاج تا دے والا لے و مال راکا بچے آغا محتاج تا والا لے و راکا منبری آغا محتاج تا والا لے و راکا وزارت آغا محتاج تا والا لے و راکا بچے آئی راکا محتاج دے سریعا موسیٰ علیہ السلام قصص کی تیر شیو محتاج دے پیغمبر دے جوندے دے خوراک تا محتاج دے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ کتمال سروٹے راکے نزو تا محتاج ما محتاجی خواہ دے محتاج تا والا لے ویرا کوا واللہ الغنی وان دا مرگو گڑ گڑ بچی می دیش پا بیگانا تے رکر و جمعات کو چکوئے کنا باگلا او موږ د خلکو کو جمعات کې چې څوک ځان د پاره سوال کوي نو پیسې مور کوي شامل کړي دي چې یو د دلت د یو روپي ورکړه په جمعات کې شخصي د چا د پاره چا سوال وکړه نو کته او یا روپي د جمعات نه په هر خیراتي ورکې نو دا او یو روپي د سزا نه وی لا بچي چې یو بار که ساتر خلکو خلکو نوري وتا او کوم غواړی که د جمعات کې چونه کیږي رنگ کیږي پکې خراب دی روډ خراب دی آلو سپیکر خراب دی ماشين خراب دی بیا د تعالوانه را جپت به روپي نه راځي دام نه کې چې په جمعات مدرسه کې هغه کار کیږي کسانو خو چې یو سم کړه ا پیسې خو پتن درکا هغه مزدوران د چاو روټي پندو به سم نه کوي داده دا کار دی او خلکو ته بیا کاری کې پیسې ورکو وائن تا تولو کواور دے تاسونو یستب دل قوم غیرکم بدل کے براولی قوم غیر تاسونو ثم لا یکونو امثالکم بیا بنی بیا غ تاسو غوندی بخیلان الله و داس خلق و پیدا کم شاغه ب کنجوسان نه تاسو غوندی اب بخیلان نہ کار نه تاسو غوندی اب ډیر سی خلقی صورت کے مضمون د جہاد احوال د منافقینو او اخر کے بھی مسرت توحید تفریق فعلم ان لا اله الا دعاو کہ یا اللہ زمان طول حاجتو نصر کا اللہ زمان گناہو نماف کا اللہ زمان دا بچی روحانی جسمانی تابدار دن جوڑ کا اللہ تے زندار کا اللہ چا زمان سر قسم مشکلات تی اللہ تا تا پتر آستان پتن دی اللہ تا تا احکار دی اللہ زمان مشکلات آسان کا اللہ زمان دی رسکون بندو بسو کا اللہ زمان دو دنیا و داخل خوشحالو بندو بسو کا دا کار زمنګ نواله چې په کم کار متصبا قیامت کې خوشحالي ملاويږي موږ نه سبا قبر کې خوشحالي ملاويږي الله سخت سخت عذابونه دي سخت سخت حالات دي الله موږ نه بچ کا الله موږ د دنیا کې د بیمارو نه بچ کا د تاڼو او تاشرونو د دشمنو نه بچ کا او چې کم ملګری موږ سره د دین په کار کې وګفو ګروان دي زمنګ سره تاون کوي زمنګ خدمت کوي دغه خلک شته نارینه زنانه زمنګ سره دین په کار کې موږ سره چریږي روان دي روا دوا دي الله داغي کورونا داغي حالات صحیح کا الله بچو ته نه کا ملکا کاونی روان کا الله زمنګ او اخر او داغي زمنګ خوشاله نه نصیب کا سحر زمنګ درس اتبه شروع کی او ماسوتن اتنی وجه تیم ریاست